سورة فاطر درس نمبر بنزم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يكننا كسان يتلون كتاب الله تلولي كتاب دا الله تعالى وأقاموا الصلاة أو برابري مزلرا ودري مزلرا وأنفقوا وخرج كي مما رزقناهم دا غسنا چور كري بمن ديتا سرا فبطا وعلانية أو بخكار باندي يرجون تجارة دي أميد دريد تجارة لن تبور چچری با تاوانی نشی. څنګه چې مخکې دلایل ذکر شو نو اوس په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چې دا دلایل د څه په ذریعې سره تاسو ته بیانېږي. دا په ذریعه د وحی سره د الله د کتاب سره تاسو ته بیانېږي او مشاهده د دې تاسو په سترګو باندې هم کوي او دارنګ په غوږونو باندې هم کوي او دارنګ د دې مشاهده تاسو په ژوند کې چې څومره تاسو د ژوند سره تړلي سيزونه دي هغه ټول تاسو ویني ګوري او دارنګ د الله تبارک وتعالى په کتاب کې تاسو د هدایت او تاسو حق ته رسیدو او تاسو د الله تبارک وتعالى په دین باندې د احکام پیجندل او د الله تبارک وتعالى د منکړی شوی سيزونه نواهی او نه منکیدل دا ټول سيزونه الله تبارک وتعالى په خپل کتاب کې د وحی په ذریعه سره نازل کړی دي. نو کوم خلق چې د الله تبارک وتعالى کتاب لولي نو اوس لږ سوچ پکار دی چې الله تبارک وتعالى صفت ته هغه چا کوي کوم خلک چې د الله تبارک وتعالى آیاتونه لولي او د لستلو نه مراد آیا صرف په خوله باندې لستل او کنه هغه په عقیده او عمل کې راوستل نه ورسره ورسره الله پاک وي وګوره خیه یمه واقام الصلاه قیمه منځونو لرا وسرستا بدني عبادتونه چې څومره دي ا دې سره شامل دي چې څومره بدني عبادتونه دي هغه کوي ورپسې مالی عبادت بیانې چې د مال د خرج کولو په وخت کې د الله په دین باندې چې د خرج ضرورت راځي دی د هغه مال نه چې الله ولا ورکړي د الله په لار کې خرچ کوي نو فرمایي و انفقوا مما رزقناهم او خرج کوي دی د هغه څخه چې ورکړي وي موږ دی دا سرن پپټا وعلانیتن او په ښکاره باندې پپټا باندې ورکول چې ځان د دینه بچ کی چې ریاکارای نه بچ شم او د ښکاره باندې ورکی چې بلتم کم از کم دا معلومه شي چې راوګوره د الله په دین کې خلک مال خرج کوي بلته تیم سبق او عبرت میلاویږي. نو دواړه حالته د مؤمن مسلمان د صد پاره د الله رضا د پاره که په پټه خرج کوي هم مقصد د الله رضای که په ښکاره خرج کوي هم داغي مقصد رضا د الله تبارک وتعالى او کنه د دې په خلاف باندې ریاکارۍ طرف ته خبر لړ شي نا سبب د علاقت ته انسان د پاره ګرځي بیا ولی چې الله تبارک وتعالى خلوص غواړي په عبادت کې د الله په بندګۍ کې د الله په لار کې په خرچ کولو کې چې خلوص موجود وي کاغذ لک شي وي ستا د وس مطابق الله تبارک وتعالى په ډیر څه باندې قبلی لکه څنګه چې فرمایي یرجون تجارتن امید ساتي د تجارت لن تبور چې چری بتاوانی نشي دا داسې تجارت ته چې چا کړی دی هغه د مرګ په وخت کې هم خوشحاله وي د دې وجې نه کله چې بلال رضی الله تعالی عنه وفات کېده نو فرمایي بلال ولما حضر بلالا الوفا کله چې بلال رضی الله تعالی عنه ته حاضر شو وخت وفات نو قالت امراته وحزنا نو خزي وي وا زما خبګانا بلال د دنیا نزی د خفغان وخت نه غورتوي لا تقولي لا تقولي وا حزنا دا موایا چې وزما خفګانا وقولي وفرحا وایا چې وزما خوشاله ولي د دې لپاره غدا نلقي محمدا وصحبه ان شاء الله زمونږ ملکی دلی او سبا د محمد صلی الله علیه وسلم او داغه د صحابه سره مخامخ کی دلی او زی کی دلی مون تجارت کړی وی او هغه تجارت داسې تجارت ته چې الله به مونږ له داغه وزرا کوي. ولی بلال رضی الله تعالی عنہ په گرم شګو او کانډی پی کې خودی لشوی دی پور باندې سملول شوی دی خو هغه به دغه ناره والا چې احد احد احد احد الله وحده لا شریک دی داغه شریک نشته. نو د دې وجنه مونږ تجارت کړی دی هغه تجارت په الله تبارک وتعالى داغه مونږ لا بدلی راکې دا داسې تجارت دی چې بیا دا سړی په دغه تجارت کې تاوانی نی بلکې دی همیشه همیشه د پاره پیداونی. ولی لیوفیهم اجورهم دې د پاره چې پوره ورکې دي تاجرونه دي ویزیدهم من فضله او زیاد کې دی لرا د خپل مهربانۍ نه انه غفور شکور د الله تعالی چې دی بخون کې دی او قبل ان کې د اعمالو دی د ډیرو ګناهونو معافي کوونکی دی الله تبارک وتعالى بدل الله ګناهونه درته معاف کی چې کله د الله تبارک وتعالى فلار کې داغه د حکم مطابق جوان تیر کو اجرونه بدله پوره در کی بدلی بدله پوره در کی او بدلا در کول سو الله تبارک وتعالى په سو سو چند باندې بیا ور کول کی ادا سی بچا دی چې دی یو په ځای باندې چکم دی سو سو چندا الله تبارک وتعالى بیا اغا اجرونه ور کوي. ولی چې د الله تبارک وتعالى بخون کې دی او قبلون کې د اعمالو دی د ډیرو ګناهونو نه الله تبارک وتعالى د انسان چې الانسان الله ترا ګرځي مافي ورته کوي او د لګ اطاعت چې د الله اطاعت لغونی منګه کو الله تبارک وتعالى د هغه قدر کوي د نیکی ثواب منګلا د وزن نوم زیات را کوي او یو نیکی پلس او بیا لس چې کوم دی په سو سو چند الله تبارک وتعالى ور کوي. نو د دې وجنه الله داسې ذات ته چا قدردان ذات ته هغه د خلکو د نیکو قدر هغه چې کوم دی نو په سو سو چند بیا ور کوي. ولذي او آغا او حين الیکا چې وحی وکړه مونږ ته ته من الكتاب دی کتاب نه هو الحق دا کتاب حق ته مصدقا لما بین یدی او رشتونی کون کې داغه چې مخ کې دی دینه دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی بعباده په بندگانو خپل باندې لخبیر بصیر خبردار دی لیدون کې دی. الله تبارک وتعالى ترغیب په دې آیات کریمه کې د قران د پاره ورکیږي چې آغا چې وحی کومه تا ته پیغمبره د کتاب نه یعنی دا قران چې تا ته نازلیږي دا کی چې کوم بیان تا ته درځي او ته خلکو ته بیانای دا د حق بیان دی او ور سره دا نه چې ګنې صرف مونږ قران دنیا ته را لېګلې دی د دې نه مخکې چې څومره کتابونه مونږ را لېګلې دي او هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه نازل شوی او دا غي تصدیق هم دا قران کوي چې دا کتابونه په خپل خپل وخت باندې چې راغلي وو دا په حق باندې وو رښتونی کتابونه وو. الله تبارک وتعالى د بندگانو په حال باندې خبردار دی د بندگانو د حال نه خبردار او په مناسب موقع کتاب راولېږه الله تبارک وتعالى. ولی د خپل بندگانو د حال نه الله تبارک وتعالى خبر دی خبردار ذات چې کوم دی په مناسب وخت سره د دې کتاب نزول او فرمایو ثم اورثنا الكتاب او بیا مونږ ورک کتاب لره الذين استفينا هغه کسانو ته چې مونږ چون کړیو مونږ غوړ کړیو من عبادنا زمونږ د بندګانو نه فمنهم ظالم لنفسه نو باز د دین هغه چې کمی کوون کی د پاره د خپل ځانونو ومنهم مقتصد او باز درمیانا ومنهم سابق بالخيرات او باز د دین مخ کی کیدون کیونی کوت نیکوتا باذن الله نیک مخ کی کیدون کی دین نیکوتا باذن الله په حکم د الله تعالی سره ذلك هو الفضل الكبير دا دے اغا فضل مہربانی دا اللہ لیا دلتوی منگا ورک کتاب لرا اغا کسانو تا چی منگا غور کری دی چون کری دی دخپلو بندگان اور پسی دا دری جملے استعمال کری فمنهم ظالم لنفسه نو کو دلته د ظلم معنی په ظلم معنی وکي نو ظالمان الله چونکی ظالمان خو الله نه چونکی نو دلته معنا د ظلم په معنی د کمی دی. یعنی بعضو د توحید مسله زده کړه په خپله ومنله، نو دا هغه خلق دی چې دا هغه خلکو نه کم دی چې هغه دویم نمبر دی. ومنهم مقتصدون، چې هغوی درمیانه دي، هغوی په خپل چم او خپل کور او خپل بال بچ باندې چې کم دی هغه مسله ورته وښودله. نو یو هغه چې ځان له کمې وکړو سر خپله زده کړې وه خو چاته یې ونه رسوله، نو دا هغه دی چې کمې کړی د ځان دپاره په اجرونو کې. او دویم ومنهم مقتصدون، بعضې درمیانه دي چې هغوی غیر چاپیره د ځان نه دا مسله خوره کړه، درمیانه خلک دی. ومنهم سابقون بالخیرات، بعضې په ملکونو باندې خوره کړه بعضې خلکو دا مسله، نو هغه مخکې کیدونکي دي نیکو ته، هغه مخکې تلونکي دي بإذن الله په حکم د الله تعالی سره. ذلک هو الفضل الكبیر، دا دی فضل د الله لوی چې چاله ورکړی دی چې چا د توحید مسله په خپله زده کړه وم او کنه په هغې باندې غیر چاپیره نه خلک یې خبردار کو، او کنه دومره الله ول قوت ورکو چې قومونو ته هغه مسله رسی. الله تبارک وتعالی وایي دا د الله لوی فضل دی چې چاته د دې فضل نسی سمېلاو شي. دا د الله عظیم فضل وګڼئ چې قرآن ته ناسیې په دې دور کې. او بیا دې الله تبارک وتعالی موږ له په قرآن باندې زده کړه چې کم از کم سړی دا زده کوي وم، او د زده کړې سره د عمل کولو توفیق دي وم. الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو مؤمنانو مسلمانانو نصیب کی، ځکه چې دا لوی فضل الله تبارک وتعالی ورته وفرمایو. د غټ فضل چې کوم دی هغه د الله د کتاب زده کړه، د الله د کتاب د مسلې بیان کول دي. جنات عدن اصولا بدلی بیانی، چې فضل مې ولور کا هغه فضل د الله تبارک وتعالی سره دی. ناغوی جنات عدن، جنت دا مشګیرای یدخلونها چې داخليږي بده تا، یحلون فیها کالیدار بکری شي پدې کې، من اساورا د باوګانونا، من ذهب د سروزرونا، ولؤلؤا او د ملغلرونا، ولباسهم فیها حرير او کپڑے بد دیوی پدې کې درې همونا. الله تبارک وتعالى ورلا هغه بدله ذکر کوي چې پزل لوی دا الله تبارک وتعالى حاصل کو. الله به خپل پزل تا خپل جنت ته داخل کی، او دا داسې جنت دی چې الله به ورته باوګانوم د سرو زرو د الله د طرف نه ورکړي شي دغه جنتیانو ته، او هغه ملغلری چې په څومره قیمتي قیمتي کاڼي او قیمتي قیمتي لال او جواهر هغه په دلته څومره په ګرانه انسان اخلي، او هغه به الله تبارک وتعالی جنتیانو لا او خون به وسره کوي. لکه څنګه چې دنیا کې نارینه سړی ګړی اچي او بد وسره نه لګي، دغه رنګ په جنت کې به وسره باوګانوم بنګړي هم چې کم دی د سرو زرو، او په هغې کې مختلف قسم لال او جواهر دا بدی سره خون کوي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي کپڑے چې په دنیا کې رحم دا په نارینه باندې حرام دی. الله تبارک وتعالی وایي الته به ولا کپڑے جامې د ده د رحم وګرځوم. وقالوا الحمد لله الذي، وای بدی چې صفتونه د کمال الله تعالی هغه ذات لره دي. اذهب عنا الحزن، چې لرې کو زمونږ نه خفګان. ان ربنا یقینا رب زمونږ چې دی لغفور شکور، خامخا بهونکې قبلونکې د عمل لی. الله تبارک وتعالی وایي چې وګوره دغه کسان چې کله جنت ته دننه کوم دی به د الله تبارک وتعالی تعریفونه، د الله حمدونه، د الله صفتونه به وایي چې لاړې د غمونو هغه ورځې. دنیا کې کله د سغم او کله د سغم، کله د څه تکلیف، کله د څه تکلیف، او چې د الله د دین مسله به بیانوله نو خلکو به پتوی لګولې مختلف قسم. نو دی به هلته وایي چې لاړې د خفګان هغه ورځې. د دې وجې نه ابن بطه چې کله هغه مشهور محدث دی او د سنتو بیان هغه وکړو، په هغه باندې اتلس پتوی ولګېدې. ولې چې هغه د الله تبارک وتعالی د پیغمبر د سنتو هغه بیان او د سنتو هغه خبره وکړه، نو مختلف قسم زاید زاینه په پتوی شروع شي. دا عام دستور دی. شیخ القرآن رحمت الله علیه مولانا محمد طاهر د پنجپیر چې کله اصول سنت کې هغه وی ما ولیکو، نو زه د خلکو د غشو ورېدو ځای وګرځېدم، او کله چې ما الانتصار لسنة السيد الأبرار لكو پتوی شروع شوی چې د استاد ناعاک دی او پتوی شروع شوی چې وابی دی او پتوی شروع شوی چې د اولیاء او دشمن دی او پتوی شروع شوی چې د علماونه خلاف کوي او دعا او خیرات او صدقات دا نمنی ها نما وتویل ائتونی بشیء من کتاب الله پتوی اسی ملګوی راوړی د الله تبارک وتعالى د کتاب نه چې په ما کې کمی غلطۍ دی وخایي و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم زه چې کم بیان کوم کما په سنت د نبی علیه السلام کې څه نقصان کړي راوړی کنه څه دلیل فقاموا وقعدوا ولم یأتوا بشیء او کیناستل فاسیدل وګرځیدل خو هیڅ شی پیدا نه کړی شو سیوا د سنه چې کنځلې او دارنګ بهتان او افترا او دروغ جوړول ا د دین علاوه نور هیڅ یو نکړو او دا به وی چې دا عاقت د مشایخونه او زمونږ د مشرانو نه ا د دې وجنا ا کوم خلکو چې د الله تبارک وتعالى د دین خدمت په صحیح طریقې سره کوي نو په دنیا کې غیته تکلیفونه ملایويږي کله چې الله تبارک وتعالى غي جنت ته دننه کی نو وی بچي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن الحمدلله د غم او د تکلیف هغه رازی لړی ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمنګا بخون کې او قبلون کې د عمل له هم دغه رنگي آیاتونه سوره تور کې ان شاء الله 26 نمبر آیات کې براشي الذي اغزت احلنا دار المقامه چرای وستو موږ لره کور د همیشګریتا من فضل د خپل فضل نه د خپل مهربانتی نه لا يمسنا فيها نصب جنری رسی نرسی کی مونږ ته پدې کې ستړیواله ولا یمسنا فیها لغوب او نبرسی کی مونږ ته پدې کې سخبغان دنیا کې کل کلا ستاده چانه خو اعتماد او خو امیدی نو هغه خو اعتماد والا او چې ستا په اعتمادی او ستاتی امیدونه نو هغه به دښمن شي نو په داسې وخت کې سړی زړه وچوي چې ګوره زور لا خیر لټوم او دی چې کوم دې زما سره د دشمنی خیال ساتي نو د دې وجنه جنت داسې ځای دی چې الته چې کوم دې بیا نستړی والشته او نو به چې کوم دې نه تاته د خفغان د دې وجنه ابن رومي اغا اشعار نیل السائرین کې شیخ القرآن اغا لیکلی دی او غوي بعضی وخت کې چې استاد چانه امیدونه او د چانه پچا دې اعتمادي اغه دی دشمن شي نه ابن رومي لیکلي دي فرمای و اخواني حسبتهم دروعا فكانوا ها ولكن للاعادي زما ډیر رونو زما په ګمان او چې دا زما زغري دي ما به د دشمن د غزار نه بچکی زغري وي خو زما د دشمنانو په لاس کې شوي زما د پاره یې سپایدا او نکړه و خلتهم سهاما صاحبات فكانوا ها ولكن للاعادي ما تایوی منګس ها پکانو ها ولیکن فی فوادی ما تایوی منګستا غشیو او منګ بستا د پاره استعمالی گو غشیو خو زما زړی نشانه کو وقالو قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولیکن من ودادی او ما تایوی یره زمنګ زړونه ستا د پاره ډیر پاکتی واکه یره زړونه پاکو خو زما د مینې نه پاکو زما د مینې پکې ځای نه و نزونی نه ټیک ته پاکو خو زما د مینې نه پاکو وقالو قد سعینا كل سعی لقد صدقوا ولكن في فسادي او ما ته وی چې موږ سمره منډه تړل استاد پاره وو ما وی چې بالکل ریشتونی د استاد خبره منډه تړل وای خو مال فساد جوړوي بغیر د فساد نه مال نور څه نه زیاتوي نو د دې وجنه جنت داسې ځای دی چې په هغه کې به بیا خفغان اغرزینی چې چې تاسو په تکلیف را ورسئ یا تاسو په تکلیف کې گیر کی ها اوس دا هغه چا بیان کئ چې هغه مخالف دی او د شرک او د کفر په لار باندې چلیږي نو دا د مؤمنانو د پاره بدلی وي اوس دا غي د پاره د بدلی ذکر کئ ولذین کفروا هغه کسان چې کفر یو کله هم نار جهنم دی د پاره به اور د جهنم وي لا یقدا علیهم نبا مرگ رازی پا دی بانده فا یموتو چی دی بمرشی ولا یخفف عنهم من عذابها اسپک پا نشی دی دینا دا عذاب دا دینا کذالک نجزی کل کفور ام دغا رنگی بدلور کومن هر یو کافر لاؤ گورا چا چکله د توحید په خلاف باندې د کفر او د شرک کارونه کول الله تبارک وتعالى وی دا سزای ته وردن نشي چې بیا بد دی خبري امید هم ختم شي چې یاره مرگ براشي هم به ختم شو بیا مرگ نشته او نه د عذاب سپکې دلشته او دا الله تبارک وتعالى وی د خپل اعمالو بدله ده ها چې ناشکری کوله په دنیا کې وهم یستریخون فیها او دوی به چغی وهی پدې کې ربنا ای رب زمنگا اخرجنا منگو باس ددی عذاب نا ددی جهنم نا ددی اور نا نعمل صالحا چ عمل کو نه غیر الذی بغیر داغنا کنا نعمل چوم چکو او لم نعمرکم ما یتذکروا فیه نو آیا ما عمر نو در کړي چې آغا چې تاسو پند غستې باغی کی من تذکر آغا چا چې پند غستو وجاءكم النذير وراغلي وتاستير وركون كي فذوكو نوسكي فما للظالمين من نصير نبوي دفارت ظالمان سوكم دادي چغي بووي خواغه چغي بسکار نو ورکی ولی چلت نو واپس دنیا ته راتل شتین ان دی ودا چغي چ من واپس دنیا ته ولیگا چ من عملو کو الله پاک پورته پر ما اید الله ده طرفنا چ تاسو لمن عمر نو در کړي جوان می نو در کړي تا ته د الله یره ورکوونکي نو راغلی کتاب به تاسو ته د قرآن نه بیانېدو تاسو هغې ته غوږ ایښی وو تاسو په هغې عمل کوو تاسو د هغې نه نصیحت اخیستی وو لکه څنګه چې نورو خلکو چا چې الله تبارک وتعالی خپل نعمتونو ته دننه کړو څنګه چې هغې نصیحتونه اخیستي دي تاسو ولې نصیحت نه اخیستی ده خو چې نه اخیستی ده اوس په دې عذاب کې همیشه د پاره ګیریئ او نه ستاسو څوک امداد کولو لراتلی شي او نه د الله تبارک وتعالی نه تاسو څوک د الله تعالی د عذاب نه تاسو څوک خلاصولی شي ان الذين يكننا كسان يتلون كتاب الله چې لولي کتاب د الله تعالی وقام الصلاه او برابرۍ منځونو لرا په عبادت بدني کوي وانفقوا او خرج کوي مما رزقناهم دا غسنا چې ورکړي دي موږ دیتا سرا وعلانيه پټاو پخکار باندې ارجون تجارت لن تبور امید ساتي د تجارت چې چری بتاواني نشي ليوفيهم دې د پاره چې پوره ورکړي دیتا اجورهم اجرون دې دي ويزيدهم من فضله او زیات کړي دي لره د خپل مهربانتيانه انه غفور شکور د الله تعالی بهونکې قبل اونکې د اعمالو دی قدردان خلق د عمل قدر الله تبارک وتعالی په ډیر سور کوي والذی آغا اوحینا الیک چې وحی کو مونږ ته ته من الكتاب د کتاب نه هو الحق دا پر اختیار ده مصدقا لما بین یدی رشتونی کوونکې د هغې چې مخکې د دی نه دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی بعباده لخبير بصير په بندګانو باندې خبردار لیدونکي دي ثم اورثنا الكتاب بیا موږ ورکو کتاب لرا الذين استفينا من عبادنا هغه کسانو ته چې چون کړیو موږ غوره کړیو موږ زموږ د بندګانو نه فمنهم ظالم لنفسه نو بعض د دینه کمی کوونکي د پاره د خپل ځان د پاره د خپل ځان ومنهم مقتصد او بعض د دینه درمیانه ومنهم سابق بالخيرات او بعض د دینه مخکې کیدونکي اونې کوتا باذن الله په حکم د الله تعالی سره ذلک هو الفضل الكبير دا د پزل لوی جنات عدن جنتون د همیشګیری یدخلونها چې داخلي کې بدې تا یحلون فیها کالیدار بکړی شي په دې کې من اساور د باوګانو نه من ذهب ولؤلؤا اد سروزرنا اد ملغلرنا ولباسهم فيها حرير او کپڑے بدی پدی کی وی دریخمنا وقال الحمد لله الذي واي بدی چ صفاتن کمال الله تعالی غزات لردی اذهب عنا الحزن چلری کو زمنگ نخبگان ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمنگا بخون کے قبل ان کی عمل لے الذي اغا حلنا دار المقامه چرای وستو منګل رکور د امش ګریتا اغزات الذي الله غزات ته حلنا دار المقامه چرای وستو منګل رکور د امش ګریتا من فضلی د خپل فضل معنی لا يمسنا فيها جنرسيږي موږ ته پدې کې نسبون ستړي والے ولا يمسنا فيها لغوب او نرسيږي موږ ته پدې کې سخبغان والذين كفروا يكن اغه کسان چې کوپر یو کو لهم نار جهنم دیلر پا دید پار بو یو ور د جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا نو مرگ به نه راځي په دې باندې چې مړه به شي، یا به پوره هغه د مرګ هغه نیټه چې دوباره د مرګ هغه نیټه په دې باندې راشي چې دې مړه شي. ولا یخفف عنهم، او سپک به نشي د دینه، من عذاب یا د عذاب د دینه. کذالک نجزی کل کفور، هم دغه رنګ بدله ورکوو موږ هر منکر لا. وهم یستریخون فیها، او دوی به چغې وهي په دې کې، ربنا ای رب زمنگا اخرجنا، منگا وباسا، نعمل صالحا چه عملو کل نیک، غیر اللذی کننا نعمل، بغیر دا آغی عمالونا چه منگا کم عملونا کول، بیا بابسوز وی چه ما غلط کریو. اولم نعمرکم، آیا منگا تاسو لعمر نو در کری، ما یتذکر فی چه تاسو آغا چه تاسو نصیت اغستوی، پند اغستوی پاگی که من تذکر، آغا چاپشان چی پندی اغسط و وجه اکم النزیر، او راغل او تاسو تا یرا ورکون که چی پند اغسط و تاسو پاگی که دا آغا چانا چی پندی اغسط و وجه اکم النزیر، او راغل او تاسو تا یرا ورکون که. فذوکون اوسکی فمال الظالمین من نصیر، نبوی دا پارد ظالمانو سوکم دادی.